Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Wie zaten er precies achter de gewelddadige rellen tussen groepen Eritreërs dit weekend in Den Haag? Daar is onze redactie in gedoken. En Nederland krijgt een speciaal screeningssysteem voor gevaarlijke schimmels. Die zorgen vooral in ziekenhuizen voor steeds grotere problemen. Nu eerst het NOS-journaal met Joeri Stubenitski. Het Israëlische leger heeft inwoners van twee wijken van Gaza-stad opgeroepen te vertrekken naar het zuiden van Gaza. De oproep wordt gezien als een aankondiging van nieuwe Israëlische aanvallen op Noord-Gaza. De oproep is de afgelopen maanden vaker gedaan, maar een deel van de inwoners is weer teruggekeerd. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft de hulp aan het noorden van Gaza opgeschort omdat het er veel te gevaarlijk wordt. Vrachtwagens die het gebied binnenkomen worden belaagd door mensen en er wordt geschoten. De politie in Zeeland rukt vaker uit vanwege meldingen over gebruikers van de druk Flakka. Dat is een vrij goedkope druk waar mensen erg onvoorspelbaar van worden. Zo ging de politie onlangs naar een melding over een vrouw die midden op een kruispunt stond. Natuurlijk ontzettend gevaarlijk. En om dat tegen te gaan moesten we echt met 4 collega's de persoon in bedwang houden. Dus dat is elk ledemaat 1. En om haar zo veilig mogelijk de ambulance in te krijgen. De afgelopen 7 maanden kwam de Zeeuwse politie 115 keer in actie bij incidenten met gebruikers. En ook in West-Brabant klagen gemeenten over Flakka. De marechaussee heeft steken laten vallen bij het ontslag van een onderofficier die daarna een einde aan zijn leven maakte. De man werd na 22 jaar op straat gezet omdat hij tegen de regels in privé een paar duizend euro had verdiend aan de verkoop van handboeien. Het ontslagbesluit was volgens een commissie onzorgvuldig genomen en niet goed gemotiveerd. Een slangendeskundige zoekt in Lelystad naar een ontsnapte cobra. Het dier verdween gisteren in een huis in het zuiden van de stad. Vermoedelijk zit hij nog in de woning. In het Flevo-ziekenhuis komt geen drinkwater uit de kranen door een lek in de waterleiding. Afspraken, opnames en operaties kunnen wel doorgaan, want de brandweer heeft een tijdelijke leiding aangelegd. Boven Kaapstad hangt een overweldigende stank. Die komt van een schip met 19.000 levende runderen dat zondag aanmeerde in de haven van de Zuid-Afrikaanse stad. Het schip is onderweg van Brazilië naar Irak en maakt een tussenstop in Kaapstad om voer in te laden. Volgens de Zuid-Afrikaanse dierenbescherming is de situatie voor dieren aan boord erg slecht en liggen ze in hun eigen uitwerpselen. Our concern is obviously not the smell for the humans, but for the animals. Can you imagine being that cattle, one of the cattle that are inside that lying in their own feces? And there's over approximately 19.000 cattle on board. De controleurs zeggen dat er al 3 dode koeien zijn gevonden en dat er 5 zijn afgemaakt. Een man uit Ommen moet 12 jaar de gevangenis in voor het ernstig mishandelen en misbruiken van zijn pasgeboren dochtertje. Ook de moeder van het meisje moet een half jaar de cel in voor nalatigheid. Het meisje was 4 weken oud toen ze voor het eerst in het ziekenhuis werd opgenomen, met onder meer gebroken ribben, hersenletsel en bloedingen. Een andere keer werd het misbruik haar bijna fataal. En inmiddels is het meisje 2 jaar oud en woont ze bij een pleeggezin. Regisseur Sam Mendes gaat de komende jaren de levens van alle 4 de leden van de Beatles verfilmen. Ieder lid krijgt een eigen biopic. In elke film wordt het verhaal van de opkomst en het einde van de popgroep verteld vanuit het perspectief van een van de bandleden. De 2 nog levende Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr, en de nabestaanden van John Lennon en George Harrison hebben ermee ingestemd. Normaal gesproken zijn ze terughoudend met het vrijgeven van de rechten. Het idee is dat de films in 2027 gelijktijdig in de bioscoop gaan draaien. Wie de rollen van de Beatles gaan spelen, is nog niet bekend. Het weer, veel bewolking met ook vanavond en vannacht kans op motregen. Minima liggen rond de 8 graden. Morgen eerst overwegend droog, later vanuit het westen regen. Met een stevige zuidwestenwind wordt het zo'n 10 graden. Ook donderdag zacht en regenachtig. En vanaf vrijdag wat kouder. Joeri, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Edwin, is het druk vanmiddag? Nee, vanwege de vakantie is het wat minder druk dan gebruikelijk, Fleur. 250 kilometer file in totaal. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De grootste problemen zijn er op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Door na een ernstig ongeluk is de rijbaan helemaal dicht tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. En dat gaat nog een tijd duren. Verkeer kan omrijden via Utrecht. Staan daardoor file de andere kant op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam voor Hoevelaken een half uur vertraging. En ook op de N301 Almere richting Barneveld voor de aansluiting met de A1 een half uur oponthoud. Dan nog de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Horen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB Plus of op nporadio5.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Afgelopen zaterdag ging het flink mis tussen groepen Eritreërs in Den Haag. Burgemeester Van Zanen kon niet voorzien dat het zo uit de hand zou lopen. De mate van gewelddadigheid, de mate van hoe en misschien ook wel georganiseerdheid daarvan, ja, die heeft ons verrast. Ja, ik kan niet anders zeggen, maar dat is achteraf en dat is heel makkelijk. Ondertussen is er steeds meer bekend over de groep achter de rellen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Uit online onderzoek van de NOS-redactie blijkt dat dagen voor de rellen al bekend was dat er iets stond te gebeuren in de Eritrese gemeenschap. En een paar uur van tevoren werd de locatie gedeeld. De oppositiegroep met de naam Brigade en Hamadou zat daarachter. Verslaggever Nicole Vever is hier bij me in de studio. Ja, Nicole, wordt net burgemeester Van Zanen. Verrast was hij over de mate van gewelddadigheid. Hij had wel signalen dat de rellen stonden te gebeuren. En daarom hadden de politie en het Zanencentrum ook maatregelen genomen. Wat waren nou die signalen? Nou, er waren in ieder geval signalen dat er een groot groep mensen bij elkaar zouden komen. Want al dagen daarvoor werd op TikTok gedeeld, gingen er video's rond van mensen die zeiden de 17e, dat is de dag, dan gebeurt er een evenement. Waarschijnlijk een evenement georganiseerd door het regime in Eritrea. En daarna vroegen mensen van, oh, kun je er meer over vertellen? Is de locatie al bekend? En die locatie die volgde eigenlijk een paar uur voordat het evenement begon. En daar werd ook weer heel veel op gereageerd en dat werd heel veel gedeeld. Dus de omvang van het protest in ieder geval was absoluut te voorzien. En gezien andere protesten al eerder uit de hand waren gelopen, hadden die rellen, had daar in ieder geval rekening mee kunnen worden gehouden. Ja, en de Brigade en Hamadou zit er dus achter. Wat is dat voor organisatie? Nou, het is een organisatie die is opgericht in Nederland 2 jaar geleden. Door Eritreërs die gevlucht zijn voor het regime. Ze communiceren veel via sociale media. En ze zijn niet alleen in Nederland opgericht. Eigenlijk hebben ze zich als een soort olievlek over de wereld verspreid. Ze zitten in Duitsland, Zweden, Denemarken, Zwitserland, maar ook in Canada, de Verenigde Staten, in Israël zijn er rellen geweest waar zelfs doden bij zijn gevallen. Dus het is echt een grote groep die elkaar ook steunt. Hè. Ze reizen naar elkaar toe en ondersteunen elkaar in de strijd. Ja, en de strijd is de strijd tegen het Eritrese regime? Ja, de strijd tegen het regime. Ze leven allemaal in vrijheid, zijn gevlucht en dromen er eigenlijk van dat die vrijheid die ze hier ondervinden, dat dat ook in eigen land gaat gebeuren. Velen zijn gevlucht bijvoorbeeld voor de dienstplicht, waar geen einde aan komt. Mensen die verdwenen zijn, mensen die ze verloren hebben. Nou, dan zijn ze hier, maar ze verzetten zich ook tegen de onvrijheid die ze hier nog ondervinden, omdat het regime mensen ook hier weten vinden. Hè. Ja. De verhalen zijn bekend. Mensen worden afgeperst, zouden een deel van hun inkomen moeten afstaan aan het regime. Worden bijeenkomsten gehouden door Eritrea georganiseerd. Hè, en daar verzetten ze zich tegen. Ja. En hoe is deze brigade te herkennen? Nou, wat opvallend is de kleur blauw. Je ziet dat er vlaggen en t-shirts worden gedragen. En ook in social media posts zie je dat die kleur steeds terugkomt. En die staat voor een vlag waaronder gevochten is in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Ethiopië. Nou, dat is de kleur die gebruikt werd voor de dictatuur die nu al bijna 30 jaar of ruim 30 jaar bestaat. Ja. Dus je ziet die kleur steeds terugkomen. En waarom kiezen ze ervoor om zoveel geweld te gebruiken? Ik weet niet of dat echt een keuze is, maar ze hebben een plan A. Dat is het protest. Zo proberen die evenementen te stoppen. Aandacht vragen voor de zaak in Eritrea. En als dat niet lukt, dan is plan B het gebruiken van geweld. Maar dat zie je dus wel op best wat plekken. En dit weekend natuurlijk in Den Haag. Toch fors gebeuren. Ja, en inderdaad. Wat kunnen de autoriteiten nou doen om dit soort escalatie in de toekomst te voorkomen? Nou, ik sprak vandaag met Haptem Johannes. Hij is een Nederlandse Eritrese journalist. Hij heeft ook onderzoek gedaan. En hij zegt, ja, er moet nu gewoon overleg plaatsvinden. Er moet een overleg plaatsvinden aan de ene kant tussen de Nederlandse autoriteiten vanuit de Europese Unie met de Eritrese regering om te praten over de festivals die zij hier organiseren, maar ook de druk die zij uitoefenen op tegenstanders. Dat is één. En er moet ook een dialoog plaatsvinden met behulp van Nederlandse instituten tussen de voorstanders en tegenstanders. Ja, en dat is hartstikke lastig natuurlijk, want die groepen die staan zo lijnrecht tegenover elkaar dat heel moeilijk wordt te organiseren. Maar wat niet alleen deze groep jongeren die gereld heeft zeggen, maar ook andere tegenstanders van het regime, ze zeggen het is wel gek dat er bijeenkomsten kunnen worden gehouden uit naam van een dictatuur waarvoor zoveel mensen gevlucht zijn. Ja. Dank, verslaggever Nicole Lefever. En zojuist laat het Openbaar Ministerie weten dat een dag voor de rellen al iemand is aangehouden. De man riep op tot geweld. 5 verdachten die zijn voorgeleid blijven 2 weken langer in voorarrest. En 7 andere verdachten worden morgen voorgeleid. De aanvallen van de Houthi-rebellen op schepen in de Rode Zee gaan onverminderd door. Vannacht weerde een Frans schip nog drone-aanvallen af. Dat schip hield geen schade over aan die aanval, maar een Brits vrachtschip dat gisteren werd aangevallen door de Houthi-rebellen is mogelijk tot zinken gebracht. En dat zou voor het eerst zijn. Daar ga ik over praten met journalist Anton Keugenius, gespecialiseerd in Jemen en de Houthi-rebellen. Goedemiddag. Goedemiddag. Is inmiddels duidelijk wat nou de stand van zaken is van dat Britse schip? Is het daadwerkelijk gezonken? Dat weten we nog steeds. Dat is nog niet bevestigd. We weten dat het de machinekamer is geraakt, dat het schip geen motorkracht meer heeft, stuurloos is geraakt, dat de bemanning is mogelijk brand ontstaan. De bemanning is geëvacueerd en overgebracht naar Djibouti. Er gaan op het internet allemaal filmpjes doen de ronde over zinkende schepen die geen van alle dit schip betreffen. We weten het eigenlijk niet. Nee. Als het nou wel gezonken blijkt te zijn, ja, wat betekent dat dan voor de Houthi-rebellen? Nou, sowieso of het gezonken is of niet, het is een enorme overwinning voor de Houthis. Die nu kunnen al. Hun verhaal dat ze opkomen voor de mensen in Palestina hier verder mee ondersteunen. Ze hebben de geallieerden, de grote machten van de geallieerden, al weer een klap toegebracht. Ja. En daar gedijen ze goed bij. De oorlog die komt hun goed uit. Enerzijds kunnen ze hier weer hun verhaal mee ondersteunen en hun ideologie verder uitrollen. Anderzijds kunnen ze de chaos weer uitbuiten om meer geld te verdienen. Want kun je dat eens uitleggen? Hoe is dan dat verdienmodel? Het verdienmodel, kijk, ze zijn al 10 jaar aan de macht in Jemen. 10 jaar wordt er al hulp geboden aan Jemen. Er komt voedselhulp, komt daar binnen. Daar pikken zij heel veel graantjes van mee. Ze voeren die hulp zelf uit. Daar worden ze voorbetaald door de Verenigde Naties. Dus alle chaos die er is, elke keer verdienen ze weer geld ermee. Ja. En van de zomer hebben we gezien dat er een schip is opgeruimd. Een lekolieschip. Daar hebben ze ook heel veel aan verdiend. Het doet dus ook wat met hun status, met de financiën. Verandert het ook iets voor de steun die ze krijgen? Ja, er heerst in de wereld, die is groter dan Europa en Amerika, er heerst wel een anti-westerse stemming. Hè? Je ziet in Frankrijk dat er landen omvallen en dat er junta's aan de macht komen die de Fransen het land uitsturen. Dat verhaal van die Houthis die opstaan, een klein rebellengroepje zogenaamd dat opstaat tegen het Westen en daar kennelijk succes mee heeft, dat doet het goed. Ja. En er wordt dan nooit bijgezegd dat die Houthis hun eigen volk al 10 jaar onderdrukken en afromen en al die hulpgelden voor zichzelf opwijzen. Dat wordt er niet bij gezegd. Er is al een Amerikaanse militaire missie in het gebied, ook met steun van Nederland. Er komt nog een EU-missie bij, weten we sinds gisteren. Waarom is het zo moeilijk om de Houthis tegen te houden? Er is geen pijl op te trekken. Ze hebben hun mobiele lanceerinstallaties met die raketten. Niemand weet precies waar die staan. Er worden aanvallen op uitgevoerd. Of die installaties worden geraakt, is onduidelijk. Er vallen doden bij, maar dat zijn maar... De Houthis hebben ontzettend veel kanonnenvlees. Zelf blijven ze altijd buiten schot. Ze krijgen raketten aangeleverd uit Iran, of door smokkelroutes. En zo'n raket kost niet zoveel geld. Maar om uit de lucht te kijken, zo'n raket kost misschien 2000 euro of zo. Maar om hem uit de lucht te halen door de geallieerden, door de EU-missie, dat kost misschien wel 2 miljoen. Dus het is een hele ongelijke strijd. Die Houthis lopen geen risico. Ja, hoe lang kan de EU dat volhouden? Ja, precies. Dus dat vraag jij je af. Want ik denk dan, ja, als er nog zo'n tweede missie bij komt, dat gaat toch ook wel doen, zou je zeggen? Ja, nou, de Saudi's hebben het ook 8 jaar geprobeerd, hè, om die Houthis uit te schakelen. Als je ze echt uit wil schakelen. Er is ook een oorlog tussen het noorden en het zuiden van Jemen. De Houthis zit in het noorden. De zuiderlingen in Jemen, die vechten wel met hun boots on the ground. En die kunnen de Houthis wel tegenhouden. Dus je zou... Ik zeg niet dat het Westen dat moet doen, maar de enige manier om ze tegen te houden is om je in dat land te begeven. Ze zijn gewoon niet te stoppen. Nee. Dank voor dit gesprek, Anton Keugenius. Edwin Gerritsen, het is vakantie, dus rustig nog steeds? Ja, nou, het staat rond nog wel 250 kilometer file, maar dat is een stuk minder dan gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in het midden van het land en Noord-Brabant. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is nog steeds dicht tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Na een ernstig ongeluk, dat gaat waarschijnlijk tot in de avond duren. Het verkeer kan omrijden via Utrecht. Er mogen voorlopig geen asielzoekers worden opgevangen in een voormalig hotel in Den Bosch. Een onbekende organisatie is naar de rechter gestapt en in afwachting van die behandeling is de vergunning geschorst. De gemeente Den Bosch wil in het hotel 250 asielzoekers opvangen. De gevangenis in Nieuwegein heeft per ongeluk de gegevens van 385 gedetineerden gedeeld met een contactpersoon van een van de gevangenen. Dat gebeurde begin november, maar werd pas afgelopen week ontdekt. Volgens de gevangenis heeft de contactpersoon toegezegd om die gegevens te verwijderen. Een Franse start-up heeft een nieuwe manier ontdekt om mensenhaar te recyclen. Met het haar maken ze speciale matten voor boeren die daarmee hun planten kunnen beschermen. Deze boer is er blij mee. De cheveux humains gardent toujours une trace d'odeur humaine et je pense que eux le sentent très bien et perçoivent ce potentiel danger et ça protège les cultures, ils vont manger ailleurs, ils vont un petit peu plus loin. Volgens de boer schikt de menselijke geur dieren en insecten af zodat zijn gewassen niet worden opgegeten. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Styles met Watermelon Sugar. PSV maakt zich klaar voor de achterfinales van de Champions League vanavond tegen Borussia Dortmund. En het mediateam van de Eindhovense club warmt de fans nog even extra op met een emotioneel filmpje waarin een zoon de successen van PSV met zijn vader bespreekt. 88 was uniek, pap. Dat zullen we nooit vergeten. Maar dit team doet ons PSV weer dromen. En ook al lijkt het onmogelijk. Het is toch mogelijk. En het begint vanavond. Samen. Ja, naast dit soort filmpjes voor de fans berichten die mediateams van Nederlandse voetbalclubs steeds meer over hun club. Ze doen bijvoorbeeld ook interviews met spelers en de trainer. Iets wat vroeger vooral werd gedaan door journalisten. Wat betekent dit voor hun werk? Dat ga ik vragen aan Rick Elfrink. Goedemiddag. Rick is, werkt bij het Eindhovens Dagblad en volgt al meer dan 10 jaar lang PSV. En ik hoop heel erg dat hij nog tot ons gaat komen. Ja, ik hoorde iets. Rick, hoor je mij? Nee, nu is het weer helemaal stil. We gaan even kijken of we hem via de telefoon te pakken krijgen. Rick, ben je daar? Ja, ik ben er gewoon. Ja, fijn. Goedemiddag. Ik was dus net aan het vertellen dat jij de clubwatcher bent van PSV voor het Eindhovens Dagblad. En ook sportjournalist van het jaar, vorig jaar. En dat filmpje, waar we dus net een fragment van lieten horen, ja, dat ziet er echt heel professioneel uit. Er zijn ook acteurs voor gebruikt. Hè? Wat zegt dit nou over de mediaafdeling van PSV? Nou ja, die mediaafdeling van voetbalclubs, die groeien. En dat is al een aantal jaren zo. Op zich is dat een ontwikkeling die je wel kunt verklaren. Hè? Natuurlijk omdat door alle technologie kun je tegenwoordig als bedrijf of als voetbalclub of als andere organisatie, kun je natuurlijk je eigen dingen maken. En voetbalclubs maken daar ook in grote mate gebruik van. Hè? Dat noemen ze dan zogenaamd fan engagement. Het is niet zo dat wij daardoor geen werk hebben meer overigens, hoor, en dat wij geen interviews meer maken. Maar wat je wel ziet is dat interne en externe media, dat eigenlijk bij voetbalclubs een beetje naast elkaar gaat bestaan. Ja. En dat zorgt natuurlijk wel eens voor spanningen, soms ook niet. Bij sommige clubs gaat dat eigenlijk wel prima. Bij sommige clubs is dan het verhaal, hè, dat ze te weinig doen voor externe media. Sommigen doen weer wat minder aan interne media. En hoe is dat dan bij PSV? Hoe is het voor jou? Want jij loopt er al meer dan 10 jaar rond. Heb jij het nou heel erg zien veranderen in die 10 jaar? Ja, er is natuurlijk wel veel veranderd. Kijk, ik loop er nu ruim 13 jaar rond. En ja, vroeger was natuurlijk elke training was open. Je kon overal bijkomen. Nou, dat is natuurlijk wel minder geworden. Deels begrijp ik dat ook wel. Want ja, uiteindelijk, als je alles op sociale media meteen terug kunt lezen, dan is het natuurlijk niet prettig dat een tegenstander bijvoorbeeld altijd meteen weet welke training PSV heeft gedaan of wat voor corners ze oefenen of wat dan ook. Dus dat willen clubs liever niet. Bij PSV is het een jaar of 3-4 geleden, voor mijn gevoel, is er wel een soort van kentering. Wil ik het niet per se noemen, maar het is wel een beetje zo gebeurd dat het eigenlijk een beetje hetzelfde is gebleven vanaf toen. Dus je zag wel steeds meer dat dingen wat minder toegankelijk werden. En de afgelopen jaren is daar wel weer een beetje een kentering in gekomen, vind ik. En ja, moet ik zeggen ook dat je interne en externe media, dat bijvoorbeeld bij PSC, dat wel goed naast elkaar kan bestaan. Want heb jij je in die tijd wel eens, een paar jaar geleden dan, wel eens zorgen gemaakt of je je werk als journalist nog wel goed kon doen? Nou, het is zo. Kijk, bijvoorbeeld bij PSV is elke week nog een persgesprek, hè, voor de Eredivisie-wedstrijden. Maar bij Ajax is dat niet meer. En daar zou ik dan wel, dat zou ik wel heel vervelend vinden als bij PSV dat zou stoppen. Want ja, dan kan je steeds minder op een gegeven moment vragen stellen. Kan je steeds minder verdiepen in wat er bij zo'n club gebeurt. Ja, en dan ga je eigenlijk meer en meer toe naar het Engelse model, waarbij journalisten op een gegeven moment maar gaan schrijven, van elkaar wat gaan overtikken. Ja, dat moet je ook niet willen. Want het Engelse model is dat daar eigenlijk geen sportjournalisten meer worden toegelaten. Nou, dat is wel steeds minder zo, ja. Kijk, uiteindelijk daar heb je te maken met trainingscomplexen die grotendeels compleet van de buitenwereld zijn afgesloten. En echt kilometers, bijvoorbeeld bij Manchester United. Ja, daar kom je echt niet zomaar op het complex. Dat ligt gewoon achter een slagboom en een heel dik... Een heel dikke heg. Ja, daar kom jij niet voorbij. En dan wordt het wel lastig natuurlijk op een gegeven moment om een club te gaan volgen. En Rick, is er voor jouzelf dan iets veranderd dat je denkt, ja, laat ik maar niet te kritisch schrijven, want voor hetzelfde geld kom ik er niet meer in? Nee, dat vind ik niet. Want ja, uiteindelijk, ik zit er nu lang genoeg om een eigen mening te kunnen vormen. En ja, uiteindelijk... ik voel mij sterk genoeg om gewoon te kunnen schrijven wat ik wil. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor jonge journalisten wel moeilijk is. Als je nieuw bent bij een club en uiteindelijk met zoveel concurrentie te maken hebt en ook interne media, als je dat lastig ervaart, ja, dan is het natuurlijk wel moeilijker. Ik moet zeggen, ja, ik had dus echt wel een jaar of 4, 5 geleden het gevoel van, nou ja, dat zou in Nederland ook wel eens kunnen gaan gebeuren. Hè, dat clubs echt alles zelf gaan doen en ook helemaal niks meer gaan faciliteren. Dat ze er zelfs geld voor willen vragen. Maar dat zie ik toch niet meer zo snel gebeuren. Ik heb wel het idee dat nu ook wel een generatie persvoorlichters zit die het belang van externe media ook wel ziet. Dus ja, dat blijft gewoon belangrijk dat je, ja, als externe journalist moet je ook over het voetbal een goed beeld kunnen vormen. Want anders gaan mensen toch maar zomaar klakkeloos dingen schrijven. En ja, dat is ook niet in het belang van de voetbalclubs. Nee, precies. Dankjewel, Rick. Clubwatcher dus bij PSV voor het Eindhovens Dagblad. En mooie wedstrijd vanavond. Dankjewel, we gaan het zien. En zo meteen in Nieuws & Co. Elk jaar raken honderden mensen in ziekenhuizen besmet met een gevaarlijke schimmel. Daar komt nu in Nederland een speciaal screeningssysteem voor. En dat is uniek in de wereld. Ster. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht 1 kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Joris Stubenitski. De rechter heeft een man uit Ommen veroordeeld tot een celstraf vanwege kindermisbruik. De man mishandelde en misbruikte zijn pasgeboren dochtertje van 4 weken oud. Het kind is nu 2 en woont bij een pleeggezin. De vader moet 12 jaar de gevangenis in. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft de hulp aan het noorden van Gaza opgeschort omdat het te gevaarlijk wordt. Vrachtwagens die het gebied binnenrijden worden belaagd door mensen en er wordt geschoten. Inwoners van een woonwijk in Lelystad worden gewaarschuwd voor een ontsnapte cobra. Waarschijnlijk zit het giftige dier nog in de woning van het baasje, maar hij is nog niet gevonden. Mensen krijgen het advies om huisdieren aan te lijnen of binnen te houden. En volgende week donderdag wordt bekend met welk nummer Joost Klein namens Nederland gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft Avro Tros aangekondigd. De zanger heeft eerder al gezegd dat het Songfestival iets te wachten staat wat nog niet eerder is gebeurd. Edwin Gerritsen, hoe gaat het op de weg? Er zat ruim 300 kilometer file. Het is toch wel wat drukker geworden. De meeste problemen zijn daar in het midden van het land en in Brabant. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is nog steeds dicht tussen Hoevelaak en Barneveld na een ernstig ongeluk. Het gaat tot waarschijnlijk laat in de avond duren. Verkeer van Amsterdam naar Apeldoorn kan omrijden via Utrecht. Er staat daardoor een file de andere kant op. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak een half uur oponthoudt. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Afrit Helvoort en Vught 10 minuten vertraging door een auto met pech. Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Marco, ja, het voelt helemaal niet winters aan, hè? Eerder herfst. Blijft dat zo? Ja, in grote lijnen voorlopig wel. Want lage temperaturen, of echt lage temperaturen, hoeven we in ieder geval niet te verwachten de komende week. Winterse neerslag ook niet. Neerslag op zich wel, want morgen en donderdag gaan 2 natte dagen worden. Nou, vandaag viel het allemaal wel mee. We hebben zelfs nog een klein zonnetje gezien. Temperatuur wel boven de 10 graden. En daar gaat vannacht niet zo heel veel vanaf. Het koelt af naar 1 graad of 8. Bewolking is ook wel dikker aan het worden. En her en der valt een spatje regen of motregen. Nu vooral in het westen van het land. In de loop van de avond en nacht vooral in het noorden. Ja, morgenochtend is het dan op veel plaatsen wel even droog. Maar in de loop van de middag gaat het van het westen uit stevig regenen. Het waait al flink. En het is opnieuw 1 graad of 10. Oké, dankjewel Marco. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier, Delen Private Bank. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Opgelost. Autotaalglas. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Elk jaar liggen honderden mensen met een ernstige schimmelinfectie in het ziekenhuis. En 35-40% van die mensen overleeft dat niet. En de dreiging groeit. Daarom krijgt Nederland het eerste screeningsysteem voor schimmelinfecties ter wereld. Ilko Meijer is arts-microbioloog in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen en de projectleider hiervan. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe ziet die screening eruit? De Wij hebben vanuit ZonMW een aanvraag gedaan voor een eigen groot project waar het screening een onderdeel van is. We hebben 500.000 gegenereerd gekregen om te kijken naar een screening systeem op te zetten. Dat is in samenwerking met het RIVM. Het gehele project is samen met het, ja, het RIVM, het Radboud UMC, waar ik mee geaffilieerd ben, ook Diakonons Lab. Maar eigenlijk in totaal 5 academische ziekenhuizen. UMCG is ook een grote partner. We hebben 3 perifere ziekenhuizen. En een stukje hiervan dus is in Griekenland. Daar komen we zo op. Maar want het idee is dat u dan bij alle ernstige schimmelinfecties het DNA gaat doorlichten. Hè? Waarom gebeurt dat? Wat hopen jullie dan te ontdekken? Klopt. Dus het gedeelte screening is wat we willen. Wat we daar willen doen is alle invasieve gistinfecties, dus alle ernstige gistinfecties die in Nederland voorkomen bij patiënten, om daar, dat noemen we whole genome sequencing, dus om het genetisch materiaal in kaart te brengen, zodat we enerzijds weten wat er speelt, het ook in de gaten kunnen houden en daardoor ook verschillende locaties met elkaar kunnen vergelijken. Ja. Een grote aan, ja. Want nou, als u het heeft over ernstige schimmelinfecties, ja, waar moet ik dan aan denken? Over het algemeen in Nederland zijn dat candida-soorten die in de bloedbaan komen. Grote aanleiding voor dit project zijn de grote, wereldwijd de grote uitbraken die we zien bij candida-ouders. Dat is een specifieke gist. Achternaam ouders, omdat hij ooit bij iemand in het oor is gevonden. Die heel lang op oppervlakte kan overleven. Die multiresistent is vaak. En waar heel veel ophef over is wereldwijd. Omdat dat grote uitbraken met hoge mortaliteit tot gevolgen heeft. Ja, en wie zijn nou de mensen die daar last van kunnen krijgen? Over het algemeen zijn dit, kijk, jij en ik, gezonde populatie in Nederland. Het is heel normaal om gisten bij je te dragen. Over het algemeen word je daar niet ziek van. Dat hoort gewoon, worden bacteriën en gisten in ons die horen erbij. Darmstelsel te hebben, die horen erbij, ja. Dat hoort. Maar mensen die grote operaties hebben ondergaan, mensen die medische lijnen, noemen we centraal veneuze lijnen, maar lijnen die direct de bloedbaan ingaan hebben, bijvoorbeeld voor therapieën, voor de chemotherapie of anderszins. Mensen die ernstig ziek zijn en dat soort materiaal ook nog een keertje krijgen, die hebben het hoogste risico om ziek te worden. Vaak hebben ze ook nog een minder goed immuunsysteem. En in die populatie, dus die mensen die echt ernstig ziek zijn, vaak voor iets anders, die kunnen ook nog een keer zo'n gistinfectie eroverheen krijgen. Ja, en u zei aan het begin van dat u ook onderzoek gaat doen in een Grieks ziekenhuis. Waarom daar? Ja, dus het project is een gedeelte is dan het in kaart brengen van deze gisten. Wat speelt er nou in Nederland? Waar speelt dat? En heeft dat met elkaar te maken? Dat is belangrijk om te weten voor preventie. Zijn er uitbraken en worden deze verspreid door heel Nederland, ja of nee? Er is ook een gedeelte in wat specifiek gaat over de, niet alle gistinfecties, maar alleen candida auris. Candida auris, zoals ik eerder noemde, is een groot probleem in de wereld. We zien steeds meer uitbraken. Is ook nog een keer vaak multiresistent. Resistent tegen heel veel antischimmelmiddelen die we gebruiken in de gezondheidszorg. Soms zelfs resistent voor alle antischimmelmiddelen. En Griekenland heeft helaas op dit moment een hele grote uitbraak gaande die ze niet onder controle krijgen. Er zijn meer landen die uitbraken hebben gehad in Europa. Maar op dit moment is in Griekenland, zijn er dus heel veel mensen gekoloniseerd of echt ziek door deze gist. Ja. En omdat we dat niet hebben in Nederland, en dat willen we ook graag zo houden, willen voorkomen dat mensen in Nederland ziek worden. Maar om bepaalde onderzoeksvragen te beantwoorden, ja, dan moet je gaan naar een populatie, naar een ziekenhuis waar ze wel het probleem hebben om die vragen te kunnen beantwoorden. En dat is in Griekenland. Ja. Dank voor dit gesprek. Ilko Meijer, schimmel-expert bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. In het Spoorwegmuseum in Utrecht zijn ze bezig met een enorme klus. Maar liefst 200.000 foto's hebben ze daar en die moeten allemaal worden gerubriceerd. Tot nu toe zijn er 15 vrijwilligers daarmee bezig. En u voelt erbij al hangen, het museum zoekt er nog een paar. Verslaggever Mark Robin Visser ging kijken. Ja, het leuke van dit werk is dat je het gewoon thuis kunt doen. Je hoeft niet in de omgeving van het Spoorwegmuseum te wonen. Ik sta met Evelien Pietersen in het collectiegebouw. Wist u eigenlijk, u bent de conservator, dat jullie zoveel foto's hadden? Nee, dat wisten we niet, want we hadden ze nooit geteld. Zijn ze allemaal interessant eigenlijk? Nou ja, Het is natuurlijk maar net wat je interessant vindt. Ze hebben allemaal iets te maken met de spoorweggeschiedenis. En de ene die vindt bruggen ontzettend interessant. De ander vindt stations geweldig. Weer iemand anders vindt rollend materieel leuk. En personeelsfoto's. Dus... mannen in uniformen. En natuurlijk vrouwen, hè, daar langzamerhand bij. Sorry, Evelien. Ja. Jullie zijn al begonnen daarmee. Hè? Dat doe je dus met vrijwilligers. Wie zijn dat, die vrijwilligers? Nou, we hebben nu nog een klein groepje van zo'n 15 inderdaad heren. Allemaal mannen? Het zijn allemaal mannen tot nu toe. Maar bij deze ook de uitnodiging, vooral ook vrouwen, zijn uiteraard welkom. Nou, we gaan zo meteen praten met een van die vrijwilligers. Maar laten we dan eens zo'n foto nemen. Zo'n foto die al gedigitaliseerd is. Hè? We zien hem hier in het scherm. Dat zie je vandaag de dag niet meer. Het is heel bijzonder. En het gaat inderdaad om een aantal rijtuigen achter elkaar. Met rode kruizen erop. En het zijn er een heleboel. Ik kan ze niet eens tellen. Hoe weet je dat die kruisen rood zijn eigenlijk? Nou ja, dat is eigenlijk onzin wat ik zeg. He, want je hebt helemaal gelijk. Dat is eigenlijk mijn interpretatie die gelijk aan het werk gaat. Omdat het natuurlijk gaat. Het heeft iets met, dat staat er dan onder, overzicht van den ambulance. Ambulance trein. Nou, dat woord heb ik nog nooit gehoord. Nee, dan gaat mijn fantasie meteen op hol. Dan zeg ik rode kruisen. Maar het is helemaal correct wat je zegt. Ik weet het niet. Je moet het zeker weten natuurlijk. Hè? Nou, en dan komt zo'n foto dus bij een vrijwilliger terecht. Precies. En dan, wat moet hij daar dan mee gaan doen? De vrijwilligers die beschrijven eigenlijk de foto. He, ze geven het een titel. Ze maken een korte beschrijving. Wat zie je nou op die foto? Het jaartal, de vervaardiger. Met trefwoorden en zo. Trefwoorden, thesaurus. Dat je hem weer terug kan vinden. Juist, want daar gaat het om. Nou, ik zei het al, je hoeft dus helemaal niet in Utrecht of in het museum te zijn. Je kunt dat overal in de wereld eigenlijk doen. En we hebben nu een verbinding, hè, met Skype. We zien hem al in beeld. Ja, we zien hem al in beeld. Dat is onze Harry Peters. Harry, kunt u ons horen? Ik kan jullie luid en duidelijk horen. Waar bevindt u zich op de wereld? Ik zit achter mijn laptop in de huiskamer en ik woon in Den Haag. Nou, Harry, we hebben hier net naar die foto gekeken. Dat heeft u ook gedaan, neem ik aan. Dat heb ik ook gedaan. En het eerste wat er gebeurde, dat was dat er verbazing bij mij was. Want ik had zo'n hospitaaltrein, ambulancetrein, nog nooit gezien. En ik had er ook helemaal geen weet van. En hoe ga je dan te werk? Nou, je neemt de titel over die erbij staat. En je gaat dan verder beschrijven wat je ziet. Dus dat je meerdere rijtuigen ziet. Tweeassig, licht gekleurd, met een rood kruis erop. Is dat leuk werk, dat soort oude foto's bekijken? Dat is heel erg leuk werk. Help je het museum ermee om de foto's te beschrijven. En B, je leert er heel veel van. Hoeveel foto's heeft u al totaal beschreven tot nu toe? Ik heb, ik denk, een kleine 1000 foto's beschreven op dit moment. Nou, dan verdien je een prijs, Harry. Geweldig. Nou, de prijs voor mij is al dat ik het mag doen. Nou, dat is fantastisch. Harry gaat gewoon door met de volgende 1000. Ja, helemaal 200.000 totaal. Ja. Hè? Wanneer is het klaar, denk je, mevrouw Pietersen? Nou, het ligt eraan hoeveel mensen daar mee gaan doen. En wij willen echt wel groeien. Daarom hebben we ook op onze website alle informatie gezet. We willen eigenlijk wel doorgroeien naar wel 100 vrijwilligers. Ja, en dan schat ik dat het 5 tot 10 jaar gaat duren. Wauw, wat een megaklus. Het is een enorme klus. Maar voor ons als museum ook wel heel fijn om al die informatie uit die hoofden van al die vrijwilligers te kunnen halen. Dat was een verslag van Mark-Robin Visser vanuit dus het Spoorwegmuseum in Utrecht. Edwin Gerritsen, hoe gaat het met de files? Die nemen een klein beetje af. Er staat nog steeds bijna 300 kilometer. Het is wel minder dan gebruikelijk. De meeste files staan in het midden van het land en Noord-Brabant. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn is tot in de avond dicht tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Na een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Utrecht. Sportnieuws. Oud-voetballer Andreas Brehme is op 63-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. De Duitser speelde in zijn carrière onder meer bij Bayern München en Inter. Brehme werd 3 keer landskampioen en won 1 keer de UEFA Cup. Maar het hoogtepunt van zijn carrière was de WK-finale van 1990. West-Duitsland stond tegen Argentinië vlak voor tijd nog op 0-0... toen Brehme een strafschop mocht nemen. Rechts van de keeper, buiten bereik van de keeper. Heel laag, heel goed ingeschoten. Brehme. 1-0 West-Duitsland. Die keeper zit er heel sterk bij. Maar tegen zo'n schot in de hoek was hij niet bij machten om dat tegen te gaan. Het doelpunt van Brehme bleek genoeg voor de Duitse wereldtitel. Stichting Top Handbal Zuid-Limburg, beter bekend als handbalclub Cambit Lions, heeft faillissement aangevraagd. De viervoudig Nederlands kampioen ziet geen andere optie nu het 50.000 euro moet betalen aan een voormalig speler, João Ramos. De Portugees spande een rechtszaak aan omdat hij vond dat zijn contract onwettig was beëindigd nadat hij een blessure had opgelopen. De ploeg uit Sittard-Geleen wil het lopende seizoen nog wel afmaken. En de Nederlandse voetbalsters bereiden zich in Spanje voor op de halve finales van de Nations League. Oranje speelt vrijdag in Sevilla tegen wereldkampioen Spanje en is bij winst zeker van een ticket voor de Olympische Spelen. Voor één speelster van Nederland is het duel extra bijzonder. Middenvelder Damaris Egurola heeft niet alleen de Nederlandse, maar ook de Spaanse nationaliteit. En zij geniet dan ook volop onder het Spaanse zonnetje. Yeah, it's great. As you can see, the sun is out training in this field and being with this team here. I feel at home because yeah, Spain is always going to be my home, but also feel at home with this team, so it's great. Spanje zal altijd mijn thuis blijven, zegt Egurola, maar ik voel me ook thuis in het Nederlandse team. En die wedstrijd tussen Nederland en Spanje is vrijdagavond vanaf 9 uur te horen op Radio 1 bij Langs de Lijn en Omstreken. What you have. What you want with so much stuff. What you need is a hug from a passenger you love. One you love. One you love. One you love. One you love. Write a book, change your name. Run a thousand miles away. Bite the hook. Travis met Mother. Zonder diploma werken in de kinderopvang. Dat mag ook de komende 2 jaar. Een regeling die dit tijdelijk mogelijk maakt wordt door de minister van Sociale Zaken verlengd. Dit vanwege het grote personeelstekort en de hoge werkdruk in de sector. De maatregel is omstreden. Critici zijn bang dat de kwaliteit van de kinderopvang onder druk komt te staan. Hier bij mij in de studio is Ruben Fukink, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Dank. Betekent dit nou eigenlijk dat er massaal mensen zonder diploma aan het werk zijn op dit moment in de kinderopvang, of valt het mee? Niet massaal. En in de wet staat dat 1 op de 3 mag nu geen diploma hebben. En dat, we gaan nu naar 1 op de 2. Ah, dus daar zit ook nog daar gaat een verandering in komen. Ja. Dus hoe moet ik het dan zien dat als je een groep kinderen hebt en er staan 3 leidinggevende op, leiders... Ja. Dat dan 1 op de 3 nu geen diploma mag hebben. Ja, en of als je in een gebouw heb je bijvoorbeeld 12 pedagogische medewerkers... Hè, dan 1 op de 3, dan zouden de 4 daarvan nog geen diploma hoeven te hebben. Oké, en dat maakt niet uit voor welke werkzaamheden ze doen? Nee, dat klopt. Dat is ze draaien mee. Ja, precies. Volwaardig, ze mogen echt op die groep staan. Mogen alles doen met de kinderen. Ja. In de praktijk zie je natuurlijk wel een beetje een taakverdeling. Laat mij de leiding nemen hier. Laat mij dit doen. Ik coach jou. Maar in principe sta je alle twee op de groep. Ja. En de kinderen zien jou dus ook alle twee staan. De een met diploma en de ander zonder. Ja. De nood is dus zo hoog dat deze maatregel verlengd wordt. Wat gebeurt er nog meer om dit probleem van het personeelstekort en die werkdruk aan te pakken? Je kan niet zoveel. Dus wat er nu wordt gedaan is versoepelen van de eisen. Je hoopt ermee dat meer mensen sneller kunnen helpen. Je kan nieuwe opleidingen gaan bedenken. We hebben MBO 3, MBO niveau 4, we hebben HBO niveau 5. We hebben sinds kort associate degree. Dat zit tussen MBO en HBO in. Dus alle deuren staan open. Dat doen we al. Ja. En andere knoppen waar je aan kan gaan draaien, die zijn een beetje lastig. Die doen wel pijn. Die gaat echt ten koste van de kwaliteit. Dus groepsgrootte veranderen. Ja. Ja, dat ga je wel merken. Dus niet alleen de kinderen. Ik denk zelfs dat de pedagogische medewerkers het gaan merken. Dat die ook vermoeider naar huis gaan. En de andere is de beroepskracht-kindratio, zo heet dat dan. Hoeveel kinderen op hoeveel volwassenen. Ja, want daar zijn nu toch hele duidelijke regels over. Daar zijn hele duidelijke regels voor. Hoe jonger het kind, des te scherper is die verdeling. Zeg maar, bij baby's is het 3 baby's dan 1 pedagogisch medewerker. En bij dreumes en peuters neemt dat ietsjes toe. Mm-hmm. Als je daaraan gaat draaien, aan die knop, ja, dan word je denk ik heel erg moe in je werk. Gaan de kinderen minder aandacht krijgen. Dus zeg maar van die 3 dingen die je kan doen, de ratio, de groepsgrootte, is de opleiding degene waar je het eerst aan gaat draaien. Ja, en dat is dus ook gebeurd. Heeft het iets gedaan? Heeft het verlichting gebracht? Een heel klein beetje. De tekorten zijn niet verder opgelopen. Zijn stabiel geworden. En het laatste nieuws was dat het 1-2% is gezakt. Dus het gaat de goede kant op. Maar 3/4 van de BSO's heeft een vacature, de helft van de kinderdagverblijven. En 1 op de 3 peuterspeelzalen heeft ook nog wel iemand nodig. Ja. Dus kortom, we gaan het niet redden. En vandaar deze maatregel van de overheid. Want critici zeggen nu al bij deze maatregel dat kan ten koste gaan van de kwaliteit. Ziet u dat ook zo? Ja, dat kan. Dat kan zeker. Want we hebben die diploma's niet voor niks. En ik vind ook de uitdrukking onbevoegd op de groep staan, die moeten we ook wel onthouden. Dat diploma, dat is gebeurd. Ja, ja. En dat diploma is echt wat waard. En dat weet ik, want ik ken de opleiders. En ik ken de studenten die die opleiding volgen. En die hebben dit echt nodig. Wat we wel weten uit wetenschappelijk onderzoek, dat werkervaring is niet de oplossing. Je kan op zich niet eens zo heel veel ervaring hebben, maar toch heel goed doen. Mm-hmm. Wat we ook weten is, het kan zijn dat je een mbo-diploma hebt en geen hbo-diploma. Dat is niet slecht, daar is niks mis mee. Maar wat we wel weten is, wie goed getraind is, echt op de werkvloer, door een coach, door een expert, dat werkt. Nou, nu laten we dus mensen toe. Ik hoop dat ze heel snel ook getraind worden. En dat ze op de werkvloer heel snel gaan leren. Maar zijn die mensen er dan wel, die trainers en die coaches? Ja en nee. We hebben een aparte wet aangenomen waarin we zeggen dat de hbo'ers op de kinderopvang verplicht zijn. Zeg maar, als je zoveel pedagogisch medewerkers hebt, heb je ook zoveel coaches. Mm-hmm. En dus iedereen heeft in principe een coach. Niet 1 op 1, maar die zijn er. Die zijn er. En die moeten dus aan de slag. Nou, daar ligt dan ook misschien een klein beetje de oplossing. Ja, maar nu verandert het dus van 1 op de 3 naar 1 op de 2. Mag onbevoegd op de groep staan, zoals dat heet. Als ik u een beetje zo hoor, dan maakt u zich daar zorgen over? Ja, een beetje wel. Het is goed dat er extra nieuwe mensen op de groep komen. We krijgen dus zij-instromers, die kunnen makkelijker instromen. En dat is een hele belangrijke groep. 1 op de 6 is zij-instromer. Dus dat gaat helpen. Maar ik vind echt dat we die kennis van het jonge kind, interactievaardigheden, hoe draai je een goed programma met rijke activiteiten, daarop zien we een kleine daling op dat laatste. En we moeten daar echt weer heel hard aan gaan werken. Dus ik zou echt wel willen dat we zeg maar niet gaan wachten met die hele intensieve nascholing, bijscholing. En dat we daar ook gewoon ook wel morgen mee gaan beginnen. Ja. En laat dan die coaches, we hebben ze niet voor niks, laat die dan maar aan zet zijn. Ja. En intussen gaat deze regeling nog door. Hoe lang zou dat wat u betreft moeten duren? Ja, hij duurt nog 2 jaar. Misschien hebben we hem ook maar 2 jaar nodig. Het kan zijn dat we langzaam maar zeker de bocht gaan nemen. Dat we nu dit moeten doen. Het doet even pijn. Mm-hmm. Maar dat we dit doen zodat we de bocht gaan nemen. En dat we zeg maar over 2 jaar, pak een beetje 2026, 2025, dat we dan een andere arbeidsmarkt hebben. En dat we zien dat we nieuwe instroom hebben. Een aantal mensen heeft de weg al naar de kinderopvang ontdekt. Het is echt heel leuk werk. Ja. En dit gaat ook helpen, dit gesprek. Ja, maar die zijinstromers die hebben het gewoon echt gewoon gelijk. En ik hoop dat we over 2 jaar dan ietsjes adem kunnen halen. Ja. En dat is het. Ja, dat is nu echt niet het geval. Dank voor dit gesprek, hoogleraar kinderopvang Ruben Fukink. En dan Hagenaars kampen met ongenode gasten. De 5 voor 6. We zitten echt tussen de ratten, tussen een rattenplaag. Wij wonen echt tussen de ratten. Bewoners van de Haagse wijken Mariahoeve en Moerwijk gruwen in de Telegraaf over de rattenoverlast in hun buurt. Is keihard bestrijden van de beesten de oplossing? Waar mensen wonen, daar leeft ook de bruine rat. Hij heeft een voorkeur voor water. Hetzij de gracht, hetzij de sloot of het riool. Rattenoverlast is van alle tijden, blijkt ook uit deze documentaire uit 1957. Maar het aantal overlastmeldingen en de media-aandacht nemen al jaren toe. Ratten die door je tuin lopen of zelfs door je slaapkamer. Oh mijn god, ik sta hier bij de McDonald's geparkeerd. En het krioelt hier echt van de grote ratten hier onder die auto. Oh mijn god. En 's avonds komen die ratten tevoorschijn en dan is het feest. Echt heel goor. Toch is het volgens Gerhard Geurtsen, directeur van het kennis- en adviescentrum Plagen, lastig te bepalen of er ook echt meer ratten zijn. Exacte aantallen van populaties of van aantallen ratten zelf zijn niet bekend. Zijn nog niet eenvoudig te tellen. Of je ratten moet bestrijden is volgens Geurtsen elke keer een afweging. Ratten hebben net als alle andere organismen een intrinsieke waarde. En ook ratten maken onderdeel uit van ecosystemen en hebben hier een eigen rol en nut in de natuur. Maar ratten veroorzaken natuurlijk ook problemen. Dat kan in de vorm van knaagschade zijn. Er is schade aan goederen, aan producten, kabels, maar ook vervuiling. Ze slepen heel veel viezigheid met zich mee. Maar ze kunnen ook ziekte overbrengen die ze meedragen of verslepen. Of we ratten moeten bestrijden hangt dus af van de context. Maar voorkomen is sowieso beter dan genezen. En dat vonden ze in 1957 ook al. Men biedt allerlei toegangspoorten tot gebouwen en de huizen. En men biedt nestelgelegenheid aan deze dieren. En men geeft ook veel voedsel. Zou men dat niet doen, men zou ongetwijfeld veel minder ratten hebben in Nederland. Bestrijding blijft dus nodig. Maar je kunt van rattenoverlast ook rattenplezier maken. New Yorker Kenny Bolwerk begon de ratten in zijn stad te filmen en veranderde zijn TikTok in Rat Talk. De filmpjes van gillende mensen en scharrelende ratten sloegen zo aan dat hij inmiddels ratrondleidingen geeft. RTL Nieuws ging mee. It was entertaining. It's unpredictable. You might have a rat crawl up your leg like that. Hopefully it doesn't. Ja, het is vermakelijk en spannend, zegt Kenny. En misschien kruipt er wel een rat je broekspijp in. Maar ik hoop van niet. Kenny begon zijn tour om New York te dwingen om de ratten te bestrijden. Wellicht ook een idee voor de bewoners van Den Haag. NPO Radio 1. Bakayoko ligt op de vanavond speelt PSV tegen Borussia Dortmund. Lozano die een volg heeft en daar is Bakayoko met een schot. In de 8e finale van de Champions League. Wat een schitterend schot. Dit is echt de eerste bal die hij uitstekend raakt. Rechtstreeks vanuit het Philipsstadion in Eindhoven. Lozano die een volg heeft en daar is Bakayoko met een schot. De 2-0, nee! PSV Dortmund. Vanavond om 8:30 bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar 9,95 op vitepro.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. In onze buurlanden is er op dit moment weinig boerenprotest, maar dat is op andere plekken in Europa anders. Zowel in Griekenland als in Polen voerden boze boeren vandaag actie. En een grote operatie van veiligheidsdiensten wereldwijd, allemaal om de beruchte hackersbende Lockbit aan te pakken. Nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. De politie heeft een dag voor de rellen in Den Haag een man opgepakt die opriep tot het geweld. De verdachte is een man van 28 uit Rotterdam. Samen met anderen riep hij in een video op om geweld te plegen rond de bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in Zalencentrum Opera. De politie was de video donderdag op het spoor gekomen en de rellen waren zaterdag. Volgens justitie gaf het filmpje geen nieuwe informatie over de dreiging. Het Israëlische leger heeft inwoners van twee wijken van Gaza-stad opgeroepen om te vertrekken naar het zuiden van Gaza. De oproep wordt gezien als een aankondiging van nieuwe Israëlische aanvallen op Noord-Gaza. De oproep is de afgelopen maanden vaker gedaan, maar een deel van de inwoners is weer teruggekeerd. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft de hulp aan het noorden van Gaza opgeschort, omdat het er veel te gevaarlijk wordt. Vrachtwagens die het gebied binnenrijden worden belaagd door mensen en er wordt geschoten. Een man uit Ommen moet 12 jaar de gevangenis in voor het ernstig mishandelen en misbruiken van zijn pasgeboren dochter. Ook de moeder van het meisje moet een 30 jaar naar de cel voor nalatigheid. Het meisje krijgt een schadevergoeding van 172.000 euro. Deze verslaggever van RTV Oost was aanwezig bij de uitspraak. De vader schudde tijdens het uitspreken van het vonnis meermaals met zijn hoofd. Hij heeft altijd ontkend iets met de mishandeling, dan wel de verkrachtingen van zijn pasgeboren dochtertje te maken te hebben. En juist dat hij ontkent, rekent de rechtbank hem extra zwaar aan. Het meisje was 4 weken oud toen ze voor het eerst in het ziekenhuis werd opgenomen met onder meer gebroken ribben, hersenletsel en bloedingen. Een andere keer werd het misbruik haar bijna fataal. Inmiddels is het meisje 2 jaar oud en woont ze bij een pleeggezin. De marechaussee is niet zorgvuldig geweest bij het ontslag van een onderofficier. De man werd na 22 jaar op straat gezet nadat hij handboeien had verkocht aan een overheidsdienst. Kort na het ontslag maakte hij een einde aan zijn leven. Vanwege een leidingbreuk kunnen patiënten en personeel van het Flevo ziekenhuis in Almere geen kraanwater gebruiken. Daarom is er een extra leiding aangelegd door de brandweer. Het ziekenhuis gebruikt nu drinkwater uit jerrycans. De levens van de Beatles worden de komende jaren verfilmd. Regisseur Sam Mendes, bekend van Skyfall en American Beauty, maakt een aparte film over elk bandlid. Het idee is dat de 4 films over 3 jaar gelijktijdig in de bioscoop gaan draaien. Een man in België is helemaal klaar met vertraging in de trein. Sinds 1 januari houdt hij daarom bij hoeveel hij elke dag langer onderweg is. Het is pas eind februari, maar de teller staat nu al op 869 minuten. Dat is ruim 14 uur. De Belg is best gefrustreerd, omdat treinreizen niet echt goedkoop is. Vorig jaar is onze treinticket 2 keer duurder geworden. 2 keer 10% erbij gerekend. En ik merk eigenlijk niet dat er daar iets voor terugkomt. Dat het beter wordt of dat de service sterker wordt. Het zit u hoog, hè? Het zit iedereen hoog. De treinreis van zijn huis naar zijn werk duurt 1 uur en 50 minuten. Maar het gaat dus vaak niet vlekkeloos. De Belgische spoorwegen geven toe dat het beter moet. De Sittardse handbalclub Cambit Lions heeft faillissement aangevraagd. De club is regerend landskampioen bij de mannen, maar zit in geldnood nadat de rechter had bepaald dat de club 50.000 euro moet betalen aan een voormalige speler. Die was naar de rechter gestapt omdat hij vond dat zijn arbeidsovereenkomst onwettig was beëindigd nadat hij geblesseerd was geraakt. Cambit Lions wil het lopende seizoen nog wel afmaken. Het weer, veel bewolking, met ook vanavond en vannacht kans op motregen. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen eerst vrij droog, later vanuit het westen regen. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 10 graden. Ook donderdag zacht en regenachtig. En vanaf vrijdag wat kouder. Dankjewel, Juri. En bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, het is een relatief rustige avondspits vanwege de vakantie. Hoe is het op dit moment? Ja, de meeste files worden vrij snel korter. De meeste vertraging is er nog in het midden van het land. Dat heeft allemaal te maken met het ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar is de rijbaan nog steeds dicht tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Omrijden kan via Utrecht. Staat daardoor file de andere kant op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken een half uur vertraging. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Afrit Everdingen en Waardenburg, 20 minuten oponthoud. Ster. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Snoeptomaatjes, 1 kilo voor €2,89. Altijd voordelig, dagelijks vers. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Beter Leven 1 ster verse worst voor €5,49 en Dry Roast Notenmix voor €1,39. Tuurlijk wel, Aldi. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Europese boeren gaan massaal de barricades op, ook vandaag weer in Polen. To takie odbijanie piłeczki, po prostu jeśli my tego nie zatrzymamy, no to oni zniszczą nasz kraj, zniszczą nasze rolnictwo i nic z tego nie będzie. Als de overheid niet stopt, zullen ze ons land en de landbouw vernietigen, aldus deze Poolse boer. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Maar ook in andere Europese landen demonstreren de boeren. Nog nooit eerder trokken er duizenden boeren vandaag naar Athene als protest. De Griekse overheid beloofde de boeren al geld, maar dat duurt te lang, vinden ze. En daarom staan er honderden tractoren op het centrale plein van Athene. En daar is ook onze correspondent Thijs Kettenis. Thijs, ik hoor al wat op de achtergrond. Hoe is het daar? Die tractoren die zijn hier ongeveer een uur geleden aangekomen vanuit alle delen vanuit Griekenland. Die zijn in een stoep door het centrum van Athene hier naar het plein voor het parlement gereden. Daar houden ze de wegen bezet, of eigenlijk dat plein. En daar zijn nu toespraken bezig van de boeren die het niet langer pikken, zeggen ze. Ze zeggen de landbouw wordt op deze manier doodgemaakt. Wij kunnen zo niet verder. En dit is inderdaad voor het eerst dat ze in zo'n grote getale, althans ook met die tractoren, echt tot in het centrum van Athene zijn daar naartoe zijn gereden. Ja, en hoe reageert de bevolking daarop? Nou, de bevolking is eigenlijk die staat best sympathiek tegenover wat de boeren willen. 70% blijkt uit enquête, staat achter hun eisen. En dat heeft er met name mee te maken dat die boeren erop hameren dat het voor hen veel te duur wordt nu om te produceren. En dat consumenten, dus gewone Grieken, dat ook in hun portemonnee merken. Omdat ja, ook op de markt en in de supermarkt alles duurder wordt. En dat zorgt ervoor dat de bevolking dus in principe wel achter de eisen van de boeren staat. Ja. En dat brengt de regering ook best in een lastig parket. Want 70% van de bevolking is voor. Ook nog zijn die boeren belangrijke kiezers voor de huidige regering. Nou, er komt natuurlijk ook er komen Europese verkiezingen aan. Daarbij zijn die stemmen van die boeren voor de regeringspartij Nieuwe Democratie hard nodig. Dus ja, de regering heeft eigenlijk hier vandaag de rode loper uitgelegd voor de boeren. Ze mogen protesteren, ze kregen zelfs een politie-escorte. Er is zelfs een vak voor ze gemaakt op dat plein voor het parlement. Dus ja, ze worden eigenlijk met alle egards hier in Athene ontvangen vandaag. Ja, want je had het dus over de hoge prijzen. Is dat het belangrijkste waar de boeren tegen protesteren? Ja, hun belangrijkste eis is wel dat de prijs van landbouw, diesel voor hen omlaag gaat. En ook van elektriciteit. En daarnaast ook van kunstmest. Dus het gaat echt om hun grootste eisen. Die hebben te maken met productiekosten die ze omlaag willen brengen. Omdat het anders niet meer rendabel is om boer te zijn. En daarnaast speelt er ook nog een heel specifiek punt voor Griekenland. En dat was dat hier in september was storm Daniel trok over Griekenland. Die heeft toen in Libië enorm huis gehouden. Maar ook hier zijn heel veel hectares landbouwgrond toen onder water komen te staan. Die zijn onbruikbaar geworden nu de komende jaren. Dus daar kan niks op verbouwd worden. Ja, die boeren is compensatie beloofd. Maar de regering, zeggen de boeren, is veel te traag met het uitbetalen. Dus ze zijn ook hier vandaag om versnelling van die uitbetaling van de compensatie te eisen. Natuurlijk speelt hier ook wel een beetje mee de Europese regel, Green Deal, bureaucratie, waar ook Griekse boeren mee te maken krijgen. Maar je merkt echt dat vooral die kosten van die diesel en die elektriciteit en dat niet uitbetalen van die compensatie, dat is waar de Griekse boeren hier zich vandaag echt kwaad over maken. Dankjewel, Thijs. Vanuit Athene dus. En ik zei het al, er zijn op meerdere plekken protesten. Gisteren waren er boerenprotesten in Praag. En vandaag blokkeren dus Poolse boeren de grens met Oekraïne. Daarom nu contact met onze correspondent Centraal-Europa, Charlotte Waaiers. Ja, Charlotte, is er eigenlijk een gelijkenis tussen de demonstraties van vandaag in Polen en, zoals we die net hoorden, in Griekenland? Nou, de grootste focus ligt in Polen echt op andere dingen dan Griekenland, als ik dat zo hoor. Wel, de Green Deal, die komt voorbij. Veel boeren zijn gefrustreerd over die Europese afspraken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daar zitten ook regels bij voor landbouw. Ook al zijn die regels in de tussentijd flink afgezwakt, daar moeten ze toch aan voldoen. En je ziet bijvoorbeeld ook dat de boeren gisteren in Tsjechië daar boos over zijn, zich daartegen verzetten. En Polen verzet zich tegen het graan en andere landbouwproducten die uit Oekraïne nu via Polen de markt opkomen. Er zijn speciale afspraken met Oekraïne overgemaakt door de EU om Oekraïne te steunen in de oorlog. Maar ja, zeggen de Poolse boeren, daardoor komen die producten goedkoop bij ons op de markt. Want die dingen hangen ook wel met elkaar samen, dat eerste en het tweede punt. Want wij moeten aan allerlei EU-regels voldoen. En in Oekraïne hoeven ze dat niet. Dus is het ook nog eens veel goedkoper voor ze. Ja, en dat is oneerlijk. En dat hoor je bijvoorbeeld ook in Hongarije. Ja, en daar zijn ze ook al langer boos over. Hè? Wat zijn nou de gevolgen van de blokkades? Nou, onder andere verkeershinder door het hele land. Want er zijn protesten op meerdere plekken in het land. Maar de grootste aandacht gaat uit naar de grens. De blokkades aan de grens met Oekraïne. Daar moeten vrachtwagens nu eindeloos wachten. En het zijn trouwens niet de eerste dag. Dit is niet de eerste dag dat daar geprotesteerd wordt. Het is al na een korte onderbreking. Eerder is het sinds 9 februari alweer gebeurd. Maar tot nu toe konden enkele vrachtwagen per uur er nog doorheen. En ja, de berichten zijn nu dat dat vandaag helemaal niet meer kon. En de wachttijden lopen dus volgens de Poolse overheidssite, de laatste keer dat ik gecheckt heb, op tot bijna 3 weken op sommige plekken. Zo. En die acties zijn dus al even aan de gang. Gaat ook nog wel even door, als ik jou zo hoor. Is er zicht op een oplossing? Niet echt. De Poolse minister van Landbouw zegt er alles aan te doen om hier verbetering in te brengen, dat hij het begrijpt. Die kondigt ook bijvoorbeeld financiële steun aan vanaf begin maart. Maar ja, veel zal toch op Europees niveau moeten worden geregeld. De frustratie van de boeren is onder andere tegen die Europese klimaatregels. En ook de afspraken over versoepelde handelsregels voor producten uit Oekraïne. Die afspraken zijn tijdelijk. Die regeling loopt begin juni af. Dus er zijn op dit moment wel al gesprekken tussen de EU en de getroffen landen en Oekraïne om te kijken naar hoe dat nieuwe pakket aan maatregelen of afspraken eruit moet gaan zien. Er is sprake van een noodrem bijvoorbeeld, voor als er echt te veel van een bepaald product de markt op komt. Maar er is nog geen besluit over. En dus gaan die demonstraties en die blokkades voorlopig door. En ze zijn aangekondigd tot 10 maart nog. En we hoorden net Thijs, die zei nou 70% van de Grieken die staan wel achter die protesten. Hoe is dat in Polen? Hebben zij steun van de bevolking? Nou, tot nu toe is de steun in Polen voor de boeren is wel groot. Wat wel een probleem is, is dat dit natuurlijk tot een dat het de relatie tussen Polen en Oekraïne onder druk zet. Want begrip voor deze acties is aan de Oekraïnse kant, waar het oorlog is, waar ze met veel moeite proberen de landbouw voor te laten gaan om nog aan inkomsten te komen. En dan de producten niet weg kunnen zetten. Deels, daar is die frustratie natuurlijk groot. Ja, dankjewel. Charlotte Waiers over dus die boerenprotesten. Edwin Gerritsen, hoe gaat het op de weg? Ja, de files nemen snel af op de meeste plaatsen. De meeste vertraging is nog in het midden van het land. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is dicht tussen Hoevelaken en Barneveld. Het ingesloten verkeer wordt nu eindelijk weggeleid. Maar de rijbaan blijft waarschijnlijk nog tot in de avond dicht. Verkeer van Amsterdam naar Apeldoorn kan omrijden via Utrecht. In Estland zijn 10 mensen aangehouden die worden verdacht van het plegen van sabotage. Volgens premier Kallas gaat het om een gecoördineerde hybride actie van de Russische veiligheidsdiensten. De aangehouden mensen worden in verband gebracht met de vernieling van de auto's van een minister en van een journalist. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Operatie Kronos. Onder die naam werkten de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten samen tegen de beruchte hackersbende Lockbit. Het resultaat? 2 arrestaties, 14.000 geblokkeerde accounts, 2.000 bevroren cryptoportemonnees en een overname van de hoofdwebsite. De Britse misdaaddienst ging op dezelfde manier te werk als de hackersgroep zelf, namelijk door het platform over te nemen en gegevens te stelen. Pim Takkenberg is directeur bij beveiligingsbedrijf Nordwave Cybersecurity en werkte daarvoor bij de politie, waar hij ook leiding gaf aan grote onderzoeken naar cybercriminelen. Goedenavond. Goedenavond. Hoe bijzonder is het dat Lockbit deze slag is toegebracht? Ja, dit is toch wel een buitengewoon knap staaltje werk van de verschillende politie- en veiligheidsdiensten. Dat zij in staat zijn gebleken om zo'n goed georganiseerde bende als Lockbit is uiteindelijk toch ook te infiltreren en alle systemen over te nemen, waardoor eigenlijk het gereedschap is ontnomen van deze criminelen. Ja, want u heeft dus in uw vorige werk ook dit soort groepen proberen te pakken te krijgen en weet dus hoe lastig dat is. Ja, dat klopt. Wat een van de lastige aspecten bij dit soort vormen van criminaliteit is dat veel van de belangrijke mensen allemaal uit Rusland komen en in Rusland ook met rust worden gelaten zolang ze geen Russische bedrijven aanvallen. En dat maakt het al heel ingewikkeld dat als je ze al kunt identificeren, wat ook al heel moeilijk is online, om ze vervolgens ook uitgeleverd te krijgen en te kunnen vervolgen. Ja. Wat is Lockbit precies voor een groep of bende? Ja, wij noemen dat een ransomware groep. En dat betekent dat dit soort bendes verantwoordelijk zijn voor het op slot zetten van bedrijven. Bijvoorbeeld de KNVB is een van hun bekende slachtoffers in Nederland. En dat betekent dat zo'n organisatie, een criminele organisatie, een bedrijf hackt. En nadat ze binnen zijn gekomen, eerst heel veel gevoelige data steelt. En daarna alle systemen op slot zet. En je dwingt om losgeld te betalen. Zodat je de sleutel terugkrijgt dat je bij je data kunt. En dat de gestolen data eventueel niet op het internet wordt gelekt. Ja, en nu, er is dus, er zijn 2 mensen opgepakt en er zijn allemaal accounts bevroren. Kun je hiermee zeggen dat Lockbit dan ook echt nu echt niet meer operationeel kan zijn? Of kunnen ze op een andere manier nog wel verder? Nee, er is wel echt een grote slag toegebracht aan de infrastructuur van deze criminele groep. Dus dit maakt dat het nu lastig is. Je moet je ook voorstellen dat degene die het platform en de technische infrastructuur bouwen, dat zijn Lockbit zelf. Maar heel veel hackergroepen die mogen gebruik maken hiervan. Dat noemen we zogenaamde affiliates. Ja, en die kunnen nu niet meer beschikken over de spullen, de gereedschap die Lockbit tot de beschikking stelt. Dus dat betekent dat het meteen heel veel impact heeft. En van Lockbit is ook bekend dat ze de laatste jaren duizenden aanvallen hebben gepleegd met miljoenen, zo niet miljarden euro schade. Dus ik denk dat dit een prachtig voorbeeld is van een staaltje werk waarin dit soort groepen het leven echt zuur maken. Ja, precies. En dus niet alleen dat Lockbit zelf, maar dus ook al die affiliates. Dus het is groter dan dit alleen. Ja, zeker. En dat is denk ik ook wel bijzonder daaraan. En ik denk dat het ook een mooi voorbeeld is van hoe bijvoorbeeld publieke en private partijen samenwerken. Dat hebben we in Nederland ook. Daar zijn we vrij uniek in. Waarin een groep is, die heet Melissa, die ook probeert om ransomware aanvallen te bestrijden. En ook daarin is informatie gedeeld vanuit private partijen met de overheid. Wat een steentje heeft kunnen bijdragen aan deze algehele ontmanteling. Ja. En nou begreep ik dat Lockbit zelf ook heeft gereageerd hierop. Ja, er zit zeg maar één, ogenschijnlijk voor de buitenwereld, één grote baas achter Lockbit. Die heeft een bijnaam, die heet Lockbit Sub, van Lockbit Support. En die heeft gezegd dat er niet zo heel veel aan de hand zou zijn, dat hij nog backups heeft en dat hij uiteindelijk wel zorgt dat de structuur weer terugkomt. Eerlijk gezegd betwijfel ik daar een beetje aan. Ik ga met spanning kijken wat er gaat gebeuren. Maar ik denk dat hij ook niet anders kan om te zorgen dat hij al zijn eigen criminele klanten niet verliest. En dat hij dit ook wel zo moet zeggen. Ja. U noemde net al de KNVB. Dat is een bekend slachtoffer, hè, van deze groep. U staat ook bedrijven bij die het slachtoffer hiervan zijn. Kunt u eens vertellen, wat brengt dat teweeg bij een bedrijf dat slachtoffer hiervan wordt? Ja, wij hebben denk ik ook al tientallen bedrijven bijgestaan die door Lockbit zijn geraakt. Ja, en je ziet dat het gewoon buitengewoon veel impact heeft. Niet alleen kan zo'n bedrijf zijn volledige bedrijfsvoering niet meer uitvoeren. Stel je maar voor dat je binnen je eigen organisatie niet meer beschikt over je computersysteem en ook niet over alle data. Dan is het bijna onmogelijk om überhaupt je bedrijfsvoering nog uit te voeren. En dat raakt dus ook iedere medewerker binnen de organisatie. Omdat mensen niet zo goed weten wat ze ermee moeten doen. En eigenlijk ook wel het gevoel hebben dat het wel eens het einde zou kunnen betekenen van het bedrijf. Dus het heeft buitengewoon veel emotionele impact. En wij zien vaak in de praktijk ook dat direct betrokkenen vaak overmatig gaan drinken, gaan roken, slecht slapen en allerlei stressgerelateerde klachten daarvan krijgen. Nou, voor deze mensen is er dus een beetje goed nieuws naar aanleiding van dit nieuws van vandaag. Dank, Pim Takkenberg van beveiligingsbedrijf Northwave Cyber Security. In Lelystad is een schildneuscobra ontsnapt. Althans, ontsnapt. Het is de vraag of de giftige slang nog in de woning is. De gemeente waarschuwt buurtbewoners om ramen en deuren dicht te houden. De eigenaar van reptielendierentuin Serpo, Walter Getrooyer, heeft samen met zijn hond al gezocht naar het dier. Goedenavond. Ja, goedenavond. Allereerst, kunt u eens uitleggen wat voor slang is de schildneuscobra? Het is een beestje uit Afrika. Het is een kleine soort cobra. Hij kan zich als de echte cobra een beetje oprichten, maar dan heeft hij niet zo'n brede hals. En wat voornamelijk zijn vergiftigheid is aanzienlijk minder sterk dan dat van de echte cobra's. En het is eigenlijk een heel erg defensieve soort slang. Dus als je hem tegenkomt, gaat hij rechtop staan. Hij maakt zich heel duidelijk kenbaar door te sissen, door een beetje wild te bewegen. Maar hij zal niet zonder meer aanvallen. Als je meer dan een meter van het dier afstaat, is er absoluut niks aan de hand. Nee. En dan kan je mooi observeren. En hij is minder giftig dan de gewone cobra, maar iets zegt ja, me dat je nog steeds niet gebeten moet worden. Nou ja, kijk, het probleem met dierengif is dat soms niet de hoeveelheid echt bepalend is hoe ernstig het is. Kijk bijvoorbeeld naar de wesp. Die is niet zo heel erg giftig. Toch komen af en toe mensen te overlijden ten gevolge van wespensteken door allerlei allergische reacties. Ja. Dus dat is dan meer het gevaar. Ja. Dat is altijd eventueel een probleem met dierlijke gifjes. Ja, nou bent u dus gisteren al wezen zoeken, hè? In dat huis, ja, in Lelystad. Maar niet gevonden dus. Waar heeft u allemaal gezocht? We hebben vooral eerst globaal in de woning. En toen boven in de zolder waar de slangenkamer is. En daar had de eigenaar al behoorlijk wat dingen verplaatst en zo. Dus het was duidelijk niet meer een spoor helaas. Want dat is misschien wat makkelijker geweest. En hij gaf niet heel erg duidelijk aan dat die slang echt nog in die ruimte zat. Bij de verwarming gaf hij wat, bij de cv-installatie gaf hij wat signaal. Maar als mijn hond binnen een meter van de slang af is, een meter, anderhalf meter, dan gaat hij gewoon zitten. Dat is hem geleerd. Wauw. En dat deed hij niet. Nou is het zo dat in diezelfde ruimte zaten ook katten. Niet toen wij met de hond er waren, maar daarvoor. Ja, en een kat is natuurlijk voor een slang een uitgesproken prooi. Dus een roofdier. Mm-hmm. Dus die slang die gaat zich gewoon verstoppen. Ja, en als je dan heel erg diep zich ergens verstopt, ja, dan geeft mijn hond daar geen signaal op. Nee, precies. Maar dan zit hij ergens achter een muur of zo. Ja, of nog verder. Het zijn oudere woningen, dus ik kan helemaal niet garanderen tot hij nog in die woning zit überhaupt. Oh, precies. Hij zou niet naar buiten gaan, gezien het weer. Maar het is wel het is een tropisch dier, dus hij zoekt wel de warmte op. Maar goed, mijn cv-installatie is wel warmte. Ja, precies. Maar oké, okay, maar als hij dus niet naar buiten zou zijn, dan moet hij toch nog in die woning zitten? Nou, het is een bovenwoning. En er zitten woningen tegenaan. Ah, zo. Dus, hij kan naar een andere woning zijn gegaan. Helder. Hij zou in het woningblok. Ja. Ja. U was. Die kans moet je niet uitsluiten. Nee, precies. U was eind vorig jaar ook betrokken bij de zoekactie naar de giftige groene mamba in Tilburg. Dat heeft volgens mij ook heel Nederland heeft daar van mee kunnen genieten. En die werd uiteindelijk op de zolder van het huis gevonden. Moest u daar nou nog aan terugdenken gisteren? Tuurlijk. Ja. Je hoopt natuurlijk weer op een succes, want mijn hond heeft toen ook aangegeven waar hij zat. Ja. We zijn er toen twee keer geweest en de tweede keer ging die gewoon zitten. En daar bleek hij dus op 1,5 meter of nog een meter daar vandaan af te zitten, die slang. En gaat u dan binnenkort of morgen weer opnieuw zoeken? Nou, dat hangt er helemaal vanaf. Als er duidelijke signalen zijn dat die slang misschien ergens gezien zou zijn, omdat bijvoorbeeld een ander dier daar aanslaat of men heeft het misschien überhaupt gezien, dan heeft het wel zin. Het afzoeken van dat hele woningblok, dat gaat mijn hond niet volhouden. Want het is heel intensief, het zoeken. Een half uur, drie kwartier, dan heb je het echt wel gehad. Dan is je echt kapot. Want het is heel, heel erg intensief. Je kan niet uren dat achter elkaar doen, dus. Nee. Nee. Dus ik moet er spaarzaam mee omgaan. Maar zodra er signalen zijn en de eigenaar wil dat wij komen, dan komen we. Ja, dank. Walter. Of de politie. Ja. Ja, precies. Dank voor dit gesprek, Walter Kertrooijer. En succes daar in Lelystad. En PSV, u kon het eerder al horen in deze uitzending, neemt het straks in de achtste finales van de Champions League op tegen Borussia Dortmund. Die wedstrijd in Eindhoven begint om 9:00. En daarbij is ook commentator Frank Wielaert. Frank, goedenavond. Goedenavond. Het is de eerste wedstrijd in een dubbele ontmoeting. Wat verwacht jij van PSV? Het is voor hun de meest gunstige loting die ze hadden kunnen krijgen tegen Borussia Dortmund. Maar dat betekent niet automatisch dat ze doorgaan naar de kwartfinales. Want dat is wat er op het spel staat. Dortmund is een goede ploeg, de nummer 4 van Duitsland. Maar ze draaien sinds de winterstop wel weer naar behoren. Ze hebben ook een lastige groep in de Champions League overleefd. Dus dat is een gevaarlijke tegenstander. En als ik hem zo moet inschatten, dan is het voor PSV, denk ik, het best 50-50 in die twee luiken. Oké. Voorzichtig positief. Verwacht jij nog verrassingen in de opstelling van PSV? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Bakayoko was afgelopen weekend ziek. De verwachting is dat hij er vandaag gewoon bij gaat zijn. En dan speelt PSV normaliter in zijn vaste opstelling. Maar dat zou nog kunnen veranderen. Ramaljo centraal achterin is altijd een vraagteken bij dit soort wedstrijden. Daar zou Jerdy Schouten nog voor in de plaats kunnen gaan staan, centraal achterin. Dat is wel eens een oplossing die Bos gebruikt voor wedstrijden als dit. Maar het is niet gezegd dat dat vandaag ook gaat gebeuren. Dat zou wel kunnen. Is er een speler op wie jij van Dortmund op wie jij gaat letten vanavond? Er spelen een paar Nederlanders. Ian Maatsen is een jonge jongen van amper 20. En die is gehuurd van Chelsea. En die doet het heel goed bij Dortmund sinds de winterstop. Speelt ook eigenlijk alles. Is een linksback. En Donjel Malen speelt daar normaal gesproken ook. Maar die heeft wat last van zijn knie. En is een vraagteken voor vanavond. Al was de trainer van Dortmund daar ook behoorlijk positief over dat hij vanavond inzetbaar zou zijn. En dat is te hopen voor Dortmund. Want Donjel Malen doet het daar dit seizoen echt heel erg goed. Dus ze hebben zijn doelpunten en zijn dreiging. Hij speelt als rechter aanvaller echt heel erg nodig. Dus voor PSV is het te hopen dat Donjel Malen er nu nog niet bij is. Maar voor Dortmund dus wel. Dankjewel Frank. En de wedstrijd tussen PSV en Borussia Dortmund is vanaf 9:00 live te volgen hier op Radio 1 bij Langs de Lijn en Omstreken. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Hi Fleur, ik gooi alvast een knuppel in het hoenderhok. Iedereen die langer dan 20 jaar een rijbewijs heeft, moet verplicht op opfriscursus. Nou, als je nu in de auto zit, zie je vast veel mensen om je heen voor wie dat een goed idee is. Maar moet het ook verplicht worden? Daarover zometeen een debat. Dat naar de hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. Morgen om 5:00 een nieuwe Nieuws & Co. met Joeken. Fijne avond. NPO Radio 1. De oproep tot geweld rond de Eritrese bijeenkomst in Den Haag ging al dagenlang rond. Zaterdag was de geweldsuitbarsting bij het Zalencentrum en de donderdag daarvoor ging al een video rond waarin mensen tot geweld opriepen. Volgens het Openbaar Ministerie gaf de video geen nieuwe informatie over de dreiging. Een van de mensen in het filmpje is gearresteerd. In Estland zijn 10 mensen opgepakt die mogelijk in opdracht van Rusland sabotageacties uitvoerden en informatie verzamelden. Enkele verdachten zouden de autoramen van een minister en van een journalist hebben ingeslagen. Bij een zwaar ongeluk op de A1 bij Barneveld is een dode gevallen. Twee mensen raakten gewond. Alle slachtoffers zaten in een personenauto. Er waren ook een busje en een vrachtwagen bij het ongeluk betrokken. En in Spanje is een priester aangehouden voor de handel in Viagra. De erectiepillen mogen in Spanje alleen op doktersrecept worden verkocht. In appartementen van de priester en een handlanger werden grote hoeveelheden gevonden. Het weer, vanavond en vannacht lichte regen of motregen. Morgen eerst vrij droog en bewolkt. In de loop van de dag vanuit het westen regen en het wordt ongeveer 10 graden. Bij de ANWB, Edwin Gerritsen. De meeste files zijn opgelost. De meeste problemen zijn er nog in het midden van het land. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is dicht tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld na een ernstig ongeluk. De politie is nu bezig met een onderzoek. Verkeer van Amsterdam naar Apeldoorn kan omrijden via Utrecht. Staat daardoor file de andere kant op. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten oponthoud. En er zijn files op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 10 minuten. En op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Everdingen en Noorderloos een kwartier vertraging. NPO.